شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که هم اون ما رو خیلی دوست داره هم ما اونو خیلی دوست داریم، برای همین ازش تشکر میکنیم. ما چطوری از خدا تشکر میکنیم بچه ها؟ تا حالا به این موضوع فکر کردیم؟ قصه امشبمون درباره یه آقا پسر گل به اسم احمد. احمد کوچولو دلش میخواد از خدا تشکر بکنه. حالا ببینیم چگونه تشکر میکنه. در ضمن فردا به روایتی سال روز شهادت چهارمین امام ما شیعیان، یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و خانواده بزرگوارتون تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه‌مون. منم میخوام نماز بخونم. بچه ها، احمد کوچولوی قصه ما خیلی دوست داشت که از خدای خوب و مهربون تشکر بکنه. یه روز که پدر داشت نماز میخوند، احمد کوچولو هم کنار پدر نشست و همون کارای پدر رو انجام داد. بله، ایستاد، دولا شد، بعدم به رکوع رفت، سرش رو روی مهر گذاشت. خلاصه پدر گفت چی کار میکنی عزیزم؟ احمد گفت پدر جون، منم میخوام مثل شما نماز بخونم دیگه. پدر گفت باش، بیا بشین کنار من تا من قشنگ همه چیزو بهت یاد بدم. احمد نشست کنار پدر. پدر گفت احمد جون، من هر روزی قسمت از نماز خوندن رو بهت یاد میدم تا کم کم همه نماز یاد بگیری. امروز سجده کردن رو بهت یاد میدم. اول باید بشینی، آروم سرت رو روی مهر بذاری، بعدش بگی سبحان ربی الاعلی و بحمده. احمد چند بار تمرین کرد و همونطور که پدرش بهش یاد داده بود گفت سبحان ربی الاعلی و بحمده. احمد از پدر پرسید بابا جون، این جمله یعنی چی؟ پدر احمد رو بوسید و گفت قربونت برم، یعنی خدای ما خیلی خیلی بزرگه و منم از او تشکر میکنم. احمد خیلی خوشحال شده بود، حالا دیگه یاد گرفته بود که چجوری از خدا تشکر بکنه. احمد همیشه دلش میخواست به خدا بگه خیلی ممنونم، خیلی ممنون که اینقدر ما رو دوست داری، اینقدر به ما نعمتهای خوب خوب دادی. اولش یه ذره برای احمد سخت بود که بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، اما کم کم یاد گرفت. احمد آقای ما مثل شما باهوش بود. پدر گفت آفرین آفرین پسرم، تو امروز سجده کردن یاد گرفتی. شب شد، احمد و پدر با هم رفتن مسجد. تو مسجد پرچم‌های سیاه بود. احمد از پدر پرسید بابا جون، این پرچم‌های سیاه برای چیه؟ پدر گفت عزیزم، احمد گلم، فردا روز شهادت حضرت امام سجاده. بعد پدر برای احمد توضیح داد که چرا اسم امام چهارم رو امام سجاد گذاشتن. پدر گفت عزیزم، امام سجاد علیه السلام خیلی زیاد سجده می کردن، برای همینم اسم ایشون رو گذاشتن سجاد، یعنی کسی که زیاد سجده می کنه. مراسم عزاداری تموم شد. احمد و پدر به خونه برگشتن. احمد امروز خیلی چیزا یاد گرفته بود. اولش که یاد گرفت وقتی میره به سجده چی باید بگه. یاد گرفت بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده. یه چیز دیگه هم یاد گرفت. یاد گرفت که چرا اسم امام چهارم ما شیعیان سجاده. هزاران آفرین به شما و به احمد گلمون که با نماز خوندن میخواد از خدای خوب و مهربون تشکر بکنه. بله احمد آقای ما دیگه نماز خوندن یواش یواش مثل شما یاد میگیره. وقتی به سجده میره چی میگه؟ ها بلند بگید منم بشنوم. آفرین آفرین میگه سبحان ربی الاعلی و به حمده. به به به وقت میدونید خدای خوب و مهربون چقدر خوشحال میشه؟ آفرین به شما. امیدوارم که خداوند همیشه نگهدارتون باشه. حضرت امام سجاد نگهدارتون باشه. تا فردا شب خدا حافظ همه شما.